stresie. Weź Desmoxan. Pomoże Ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 maja, minuta po 9:00. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie szybszego łagodzenia ograniczeń epidemicznych, mówi w Polskim Radiu minister Michał Dworczyk. 2 godziny z angielskim, maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego. Brytyjczycy głosują, Szkoci wybierają swój parlament, Anglicy i Walijczycy samorządy. Rząd nie planuje szybszego znoszenia obostrzeń epidemicznych, mówi w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i dodaje, że wszystkie dane wskazują na to, że w Polsce kończy się już trzecia fala pandemii. Gość programu pierwszego zaapelował jednocześnie o przestrzeganie ograniczeń sanitarnych. Przedstawiliśmy plan, którego chcemy się trzymać. Trzeba bardzo ostrożnie podejmować decyzje i tak hura optymistycznie nie możemy podchodzić do wyników. Wiemy, że koronawirus potrafi zaskakiwać, wiemy, że pandemia potrafi być nieprzewidywalna. W związku z tym na tym etapie nie ma planów, żeby w jakiś sposób zasadniczy zmieniać te zasady i plan odmrażania, który został przedstawiony. A już od soboty otwarte będą hotele przy zachowaniu 50% zajętych miejsc. Tydzień później otwarte zostaną ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Również od 15 maja obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas 4-8 podstawówek i dla szkół średnich. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłą sobotę zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Maturzyści rozpoczynają trzeci obowiązkowy egzamin. Zmierzą się z językiem obcym na poziomie podstawowym. Większość wybrała angielski. Trzeba będzie napisać krótkie wypracowanie. Będzie też test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem i rozumienie tekstu ze słuchu. Maturzyści z Rzeszowa mówili przed egzaminem, że raczej nie obawiają się angielskiego. Języka chyba się nie boję, bo wydaje mi się, że zostałam dobrze przygotowana do tego. No wiadomo, że gramatykę zaczęli najcięższą rzeczą, ale damy radę. Gramatykę mamy w większości powtórzoną i jedyne, czego się obawiam, to specyficznego słownictwa, które może wymyślą specjalnie dla naszej matury. To tak jak właśnie kolega powiedział, jakieś słówka takie nieznane, rzadko używane. Zadania zamknięte plus jakiś tam e-mail napisać, to raczej będzie łatwe. Matura z języka potrwa 120 minut. W przyszłym tygodniu zapadną decyzje w sprawie posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciwko Funduszowi Odbudowy. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Partii Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że zostaną wyciągnięte konsekwencje za złamanie dyscypliny klubowej. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że dotyczy to także członków Solidarnej Polski, bo należą do klubu PiS. Te osoby, które niemile nas zaskoczyły, będą musiały ponieść odpowiedzialność za to, co zrobiły. Będą podejmowane decyzje w tej sprawie w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej. Szanujemy tutaj zdanie oczywiście Solidarnej Polski, natomiast do końca przekonywaliśmy i liczyliśmy na to, że to zdanie zostanie zmienione i w przyszły tydzień tu władze klubu będą decydować. Przedwczoraj Sejm przyjął ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest konieczna, aby uruchomić unijny fundusz odbudowy po pandemii. A przeciwko ustawie głosowało 33 posłów, wszyscy członkowie Konfederacji i Solidarnej Polski oraz 3 innych posłów z klubu PiS. Na Wyspach Brytyjskich głosowania. W Anglii i Walii wybory samorządowe. Burmistrza wybierać będą m.in. mieszkańcy Londynu. W Szkocji z kolei wybory do lokalnego parlamentu. Zdecydowanym faworytem jest SNP, centrolewicowa, prounijna partia separatystów. Przesłanie SNP? Scotland's future is Scotland's choice. Szkocja nie wybrała Brexitu, nie wybrała konserwatystów. Premiera Johnsona o swojej przyszłości powinna zdecydować sama. I say let's build up, not break up Scotland. Konserwatyści odpowiadają, wzmocnijmy Szkocję zamiast ją dzielić. Również lewica apeluje, skupmy się na tym, co nas łączy. To wybory bardzo ważne dla stanu królestwa. Łączą się z pytaniem, czy w najbliższym czasie odbędzie się drugie referendum niepodległościowe. Profesor Sarah Hobolt z London School of Economics. Pytanie brzmi, czy szkocka partia narodowa zdobędzie samodzielną większość, ale nawet jeżeli nie, to niemal pewna jest większość separatystów, bo zieloni również wspierają niepodległość. Ale badania pokazują, że jeżeli chodzi o niepodległość, Szkoci są podzieleni. Po długich miesiącach przewagi zwolenników oderwania się od królestwa, teraz wynik znowu oscyluje wokół remisu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rusza konkurs na najlepsze opowiadanie lub bajkę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Organizuje go Główna Inspekcja Transportu Drogowego. W komitecie honorowym zasiadają pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i minister edukacji. Polskie Radio sprawuje patronat medialny. Konkurs został ogłoszony w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dziś przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zaś w dniach 17-23 maja obchodzony będzie Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. Zgłoszenia prac będą przyjmowane w terminie od dziś do 4 czerwca, zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 21 czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sport i Norbert Michalek. Po Lidze Mistrzów możemy mieć kolejny finał z udziałem dwóch angielskich drużyn. Dziś poznamy finalistów Ligi Europy. Manchester United będzie bronił solidnej zaliczki w wyjazdowym meczu przeciwko Romie. Z kolei Arsenal musi odrobić straty z pierwszego meczu z Villarrealem. W Rzymie musiałby się stać cud, żeby giallorossi odrobili straty po przegranym meczu z United 2-6, natomiast realne jest to w drugim meczu. Arsenal w pierwszym spotkaniu przegrał 1-2. Finał odbędzie się w Gdańsku z udziałem publiczności. Do godziny 14 w piątek można aplikować o bilety. Na trybuny wejdzie łącznie około 9,5 tysiąca kibiców. W Superlidze piłkarzy ręcznych wszystkie zaległości nadrobione. W zaległym spotkaniu Orlen Wisła Płock pokonała na wyjeździe MMTS Kwidzyn 29-20. Teraz wszystkie drużyny mają rozegranych 21 meczów, a do końca sezonu pozostało 5 kolejek. W tabeli Superligi prowadzi Łomża Wiwe Kielce, o 6 punktów mniej ma Orlen Wisła Płock, na trzecim miejscu są Azoty Puławy. Stawkę zamyka piotrkowianin Piotrków Trybunalski. A w Stanach Zjednoczonych, w tamtejszych zawodowych ligach, słono płacą sportowcy, którzy zignorują dziennikarzy i nie chcą z nimi rozmawiać wówczas, kiedy należy to do ich obowiązków. Przekonał się o tym gwiazdor koszykarskiego Brooklyn Nets Kyrie Irving. Co ciekawe, w tym przypadku ukarany został klub, jak i sam zawodnik. Kyrie Irving i Brooklyn Nets muszą zapłacić po $35 000 każdy. To bardzo dotkliwa kara nałożona przez NBA za naruszenie zasady regulującej dostęp do wywiadów dla mediów. Dla koszykarza to już nie pierwsza finansowa kara w karierze za unikanie dziennikarzy. Kilka miesięcy temu zapłacił już $25 000 kary. W mediach społecznościowych całą sprawę skomentował wówczas tak: nie rozmawiam z pionkami, moje słowa są więcej warte. Po kilku dniach pogodził się z reporterami, ale teraz ponownie Kyrie Irving nie chce z nimi rozmawiać. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Koszalinie i Suwałkach 9 stopni, w Poznaniu i Warszawie 12, we Wrocławiu 13. Stopień więcej mogą pokazać termometry na południowym wschodzie. Dość wietrznie, w porywach do 70 km na godzinę. Przelotnie popada prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki, no i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej o 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm.

pamiętacie Państwo mit o Persefonie? Zwiewne dziewczę bawi się na łące i nagle znika i trafia gdzie? No właśnie, gdzie trafia? Bed and Breakfast. Deep below the world, Persephone sings of love forgotten. Persephone, cooler, shaker, a great, great song. From mythology, of course, Persephone, we know what happened to Persephone. She went deep, deep, deep, deep down below. Deep below? Głęboko, pod ziemię. That's right, yes. But she was calling out. Wywoływać. Yes. Calling, of course, is wołać, but calling out, wywoływać. Calling out for rescue? That's right, yeah, you can do that, definitely. Ratunek. She was twisted and torn. Twisted się pisze i torn. Twisted and torn. Powykręcany, rozdarty. That's right. Torn. Yeah. In a bad way. In a very, very bad way. But the other things, if you're twisted and torn, you're bad. But if somebody asks you, Piotr, are you safe and sound? Czy jesteś bezpieczny? That's right. Safe and sound, razem się zawsze mówi się. Safe and sound, bezpieczne. She will be reborn. Odrodzić się. Mm. Ona się odrodzi. That's right. My darling. Moja kochana. Moja droga, yes. And a lovely phrase now. Willow weeping. Wierzba płacząca. Persephone. Kula shaka. Deep below the world, Persephone sings of love forgotten. Calling out across the river Persephone. Deep below the world Persephone waits upon her rescue. Mother Nature's only daughter Persephone. She saw the dawn with the light in her hair. Twisted and torn, she was taken from there. Now she's down, down, down. Oh, my dear Persephone, your heart sings a melody. Hope you're safe and sound underground. Gone, the world is calling, calling for her loved one, calling out across the river Persephone. She saw the dawn with the light in her hair, twisted and torn at the sight of her there. Now she's down. Persephone sings of love forgotten. Hear her song, the willow weeping. Persephone, Persephone. Oh, my dear Persephone. Na szczęście zwiewne dziewczę Persefona dało sobie radę. 9 miesięcy na ziemi, 3 miesiące z mężem w Hadesie. Teraz właściwie to właśnie wraca do matki, bo kiedy wracała na ziemię, to pojawiała się wiosna. Ale ile można spędzać czasu z matką? 9 miesięcy, no przecież można oszaleć. Więc co zrobiła Persefona? Zakochała się w Adonisie i 1/3 roku spędzała również z nim. Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pani Natalia Zarzycka, dyrektor Krikoteki. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Wspaniały dzień dla Krikoteki, bo właśnie się otwiera ponownie. Tak jest, od dzisiaj jesteśmy ponownie otwarci. Zapraszamy do naszych dwóch siedzib na wystawy, które czekają już od kilku miesięcy, w tym na wystawę stałą Tadeusza Kantora, która de facto otwarcie miała w ubiegłym roku, no ale czynna była zaledwie kilka miesięcy, zatem wydaje mi się, że nadal pozostaje nowością, a pokazuje twórczość Tadeusza Kantora w zupełnie inny sposób od tej, którą prezentowaliśmy przez kilka pierwszych lat od otwarcia nowej siedziby. Tym razem skupiamy się na bardzo konkretnych tematach związanych z trudną przeszłością w twórczości Tadeusza Kantora i przepracowywaniu bardzo różnych, trudnych doświadczeń. Prezentujemy bardzo dużą ilość obiektów, które do tej pory przedmiotów z naszej kolekcji, które nie były prezentowane na wystawie, budując, jak mówią kuratorzy Małgorzata Paluch-Cybulska i Michał Kowiałka, sceniczny krajobraz po katastrofie, wydobywając różne zupełnie nowe wątki, czy też nowe spojrzenia na to, co Kantor realizował w swoim teatrze. Tadeusz Kantor Widma, tak się nazywa ta wystawa. Ona polega poniekąd właśnie na buncie kuratorów, którzy odeszli od tego, od tych instrukcji, które pozostawił Tadeusz Kantor co do prezentowania jego dzieł i jakby całego dorobku, filozofii. Skąd ten bunt tak naprawdę? Myślę, że to była bardziej chęć spojrzenia troszeczkę z innej perspektywy, takiego odejścia od, tak jak pani powiedziała, tego, co Tadeusz Kantor zaplanował, że chciałby, aby było pokazywane przy prezentacji jego obiektów scenicznych. Tutaj mamy okazję oglądać faktycznie wizję kuratorów i odbudowanie czy zrekonstruowanie poszczególnych scen spektakli połączone w zupełnie innym szyku i układzie, wydobywające różne wątki, które w twórczości Kantora były niezwykle ważne, jak chociażby postaci matki czy ojca, a także traumy związane z na przykład nieobecnością i śmiercią ojca w życiu Tadeusza Kantora, który, przypomnijmy, zginął w Oświęcimiu. Te wątki w jego twórczości pojawiają się przez cały okres jego życia, a w spektaklach bardzo często te postaci pojawiają się jako bohaterowie. Możemy się przyjrzeć w tym, jak odbijają się w obiektach sceny ze spektakli, które prezentujemy na takich nietypowych bardzo ekranach, które dają wrażenie bycia w środku, na scenie. Poruszamy się po specjalnie wybudowanym podejście, który prowadzi nas przez całą przestrzeń wystawienniczą, która tak naprawdę nie jest muzealna, jest bardziej teatralna, więc tak jakby zapraszamy do spojrzenia na Kantora od środka jego teatru, zapraszając widza do tego, żeby sam próbował odkrywać różne wątki w tej twórczości. Opowiadanie o tej wystawie i prezentowanie jej w czasach pandemii, kiedy część rzeczy można było prezentować online, okazało się być bardzo trudne ze względu na to, że jakby istotą akurat tej odsłony wystawy stałej jest właśnie bycie wewnątrz. Dotykanie i odbieranie całej tej sztuki z jej dźwiękami, skrzypiącą podłogą, dźwiękami płynącymi z głośników. Nie da się ukryć, że wszystkie elementy scenograficzne, wszystkie obiekty dopiero dają to odczucie, zdradzają swoje tajemnice, kiedy się jest z nimi. Nie da się ich oglądać po prostu przez ekran, bo wtedy nie czuć tej tajemnicy, tego kształtu, tych barw, tych dźwięków, o których pani wspomniała. Tadeusz Kantor Widma, tak się nazywa ta wystawa, którą możecie państwo oglądać od dzisiaj ponownie, ale to nie tylko to. Jeszcze bardzo wiele jest atrakcji w Krikotece i do tego wrócimy za chwilę. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane minią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadomo, Trójce przed południem przenosimy się do Krikoteki. Ze mną z Państwem jest dyrektor tego ośrodka kultury krakowskiego, pani Natalia Zarzecka. Pani dyrektor, wspomniała pani już o wystawie Tadeusz Kantor Widma, ale to nie jest jedyna wystawa, którą można dzisiaj oglądać w Krikotece. Tak, zapraszamy jeszcze na wystawę, którą prezentujemy w naszej drugiej siedzibie przy ulicy Siennej 7/5. Jest to ostatnia pracownia Tadeusza Kantora. Tam pokazujemy wystawę Całe życie jest teatrem, przy czym ta siedziba otwarta jest od poniedziałku do środy. Siedziba przy Nadwiślańskiej czynna jest od czwartku do niedzieli. Zatem od dziś do środy zapraszamy do naszych dwóch siedzib na te wystawy. W maju, że tak wyprzedzę pytanie, zapraszać będziemy jeszcze na kolejne wystawy, które planujemy otworzyć. Są to współprace, które w tym roku są dla nas niezwykle istotne i ważne. Pierwsza wystawa 17 maja, Myśl o kształty w ramach festiwalu Kopernikus, kuratorowana przez Jakuba Wydrę, a 28 maja w Krikotece będziemy gościć miesiąc fotografii i przez cały miesiąc będziemy zapraszać na dwie wystawy w ramach tego festiwalu, a także działania edukacyjne. To może dwa słowa o tych wystawach 17 maja, bo to najbliżej, Myśl o kształty, czyli co? Wystawa prezentowana w ramach festiwalu będzie jak zawsze festiwalu naukowego, jakby na to nie spojrzeć, operującego tematem wyobraźni, oscylować będzie wokół przełożenia możliwości czy też zdolności wyrażania różnorodnych treści w postaci obrazu. Tak naprawdę na wystawie zaprezentujemy kilka esejów, jak to nazywa kurator, esejów graficznych, na których będzie można zobaczyć, jak właśnie w artystycznej formie zaprezentować można na przykład naukowy diagram, czy jak prezentuje się filozoficzny komiks. Czyli umiejętność posługiwania się metaforą tak naprawdę, tylko nie słownie, a w obrazie bądź kształcie. Tak jest, będziemy... Tutaj to kolejna chyba wystawa, która faktycznie, chociaż zakładaliśmy, że możliwe jest jej prezentowanie także online, do zobaczenia na żywo, będzie znów pozwalała na dotknięcie zupełnie innej formy odczuwania sztuki. Te spotkania, mówię cały czas o tym życiu pomiędzy online'em a rzeczywistością. A rzeczywistością, tak. Dlatego, że w maju, dzień po, dokładnie 18 maja, zaprosimy na kolejny wykład, który realizujemy wspólnie ze Ośrodkiem Badań nad Awangardą, działającym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cykl ABC Awangardy Ikony, kolejny wykład poświęcony wielkim postaciom sztuki różnie rozumianej, ponieważ tak naprawdę dzięki tej współpracy odkrywamy różne dziedziny sztuki, przypominamy różne osobowości. Oscylujemy tutaj wokół literatury, kina, teatru, sztuk plastycznych czy muzyki, ale ten wykład 18 maja poświęcony będzie Marii Jareniance. Prowadzony będzie przez Agnieszkę Dałkrze i odbędzie się online. Jest to dla nas postać zarówno Jaremianka, jak i Agnieszka Dałksza, niezwykle bliska ze względów oczywistych związków Kantora i Jaremianki przy tworzeniu i powstawaniu oraz o zdobywaniu najważniejszych osiągnięć teatralnych. Pani dyrektor, myślę, że to jest bardzo zachęcające, tym bardziej, że ABC Awangardy już trwa od dłuższego czasu i te wykłady, które już się odbyły, są dostępne na Państwa kanale YouTube. To cóż, zapraszamy do odwiedzania i strony, i samej Krikoteki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Natalia Zarzecka, dyrektor krakowskiej Krikoteki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam.

teraz przez świat ekonomii poprowadzi nas Sylwia Zadrożna. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem przecież, przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara! Ceny, ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bez zaskoczenia zakończyło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale informacje o tym, że zmian wysokości stóp procentowych nie ma, dostaliśmy dopiero przed 18, więc Rada kazała nam jednak trochę czekać. Najdłużej w historii swoich posiedzeń zmian nie było, choć inflacja w kwietniu wyniosła 4,3%. Takie są szacunki wstępne. Jak pan myśli, Rada nie zamierza nic na razie z tym robić, czy jednak pojawiają się sygnały, że te podwyżki w roku przyszłym będą na pewno? Tutaj możemy trochę więcej pospekulować, bo faktycznie wczorajsze konkluzje z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej dały paliwo do tego, abyśmy mogli zacząć przypuszczać, że jakieś zmiany w polityce monetarnej mogą się szykować. Komunikat, który wczoraj ujrzał światło dzienne, nieco się różnił od tych, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach i mógłby sugerować, że gdzieś po stronie Jastrzębi, czyli tej grupy członków Rady Polityki Pieniężnej rozważających podwyżkę stóp procentowych, ich argumenty zaczynają powoli się przebijać, aczkolwiek jak widać cały czas nie mają większości w Radzie. Musimy chyba poczekać. Tutaj wiele elementów oczywiście też zależy od tego, jak sytuacja związana z inflacją będzie się rozwijać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Natomiast widać, że Rada Polityki Pieniężnej już z takiego stanowczego stanowiska dotyczącego stabilizacji stóp procentowych chwilowo chyba odchodzi. No, rzeczywiście ta inflacja na razie wyższa i Rada chyba akceptuje, że przejściowo taki wyższy poziom inflacji będzie. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy Narodowym Banku Polskim, bo wczoraj na kongresie 590 odbyła się debata blockchain w praktyce instytucji finansowych i była mowa o pieniądzu cyfrowym. Pieniądz cyfrowy emitowany przez bank centralny jest nieunikniony. Gdy sami go nie wprowadzimy, jest ryzyko, że w użyciu będzie u nas cyfrowe euro albo dolar, albo juan. Tak mówił prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. Z kolei zdaniem Marty Gajęckiej z Zarządu Narodowego Banku Polskiego obecnie nie ma potrzeby wprowadzania cyfrowego złotego. Panu jest bliżej do której strony? Ja bym powiedział tak. Cyfrowe waluty są jeszcze troszeczkę nowinką technologiczną, chociaż coraz więcej banków centralnych na świecie rozważa tego typu plany. Zarówno juan, jak i korona szwedzka są przygotowywane do tego, żeby właśnie w taki cyfrowy świat wejść. Mamy do czynienia też od kilku lat już z rosnącą popularnością kryptowalut, które również szczególnie dla tych osób, które dobrze się odnajdują w przestrzeniach cyfrowych, stało się też pewną formą waluty transakcyjnej i pretekstem do spekulacji. No, to jest debata przyszłości. Ja muszę przyznać, że na dzisiaj nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Chyba trochę bliżej mi do deklaracji prezesa Dietla, ale wydaje mi się, że musimy chyba poczekać. Wydaje mi się, że złoty nie będzie tą walutą, która będzie tutaj w pierwszej kolejności cyfryzowana. Prawdopodobnie trzeba obserwować doświadczenia innych krajów. Wydaje mi się, że tutaj kazus Szwecji będzie dosyć dobrym przykładem, bo to też kraj europejski w ramach Unii Europejskiej, nie posiadający euro, a mający własną walutę, więc jest zawsze ciekawym punktem odniesienia również dla naszej sytuacji. Czyli tutaj będziemy obserwować, a tymczasem wiemy już, bo to państwo oszacowali, że 1 400 000 Polaków dostaje wynagrodzenia pod stołem. 6% wynagrodzeń w Polsce jest wypłacanych w ten sposób. No i to dużo. Jak spojrzeć na te wyniki? Ja bym powiedział, że to jest dużo. Jakby wspomagałem tylko moich kolegów zespołu makroekonomii w przygotowaniu tego raportu i szczerze mówiąc, gdy zobaczyłem pierwsze ich wyliczenia, to no, zjeżyły mi się włosy na ręce, bo nie ukrywam, że to jest skala znacznie większa niż ta, której się spodziewałem. Co ósmy pracownik w Polsce, który pracuje na etacie, a więc ma umowę o pracę, dostaje wynagrodzenie pod stołem w formie nielegalnego wynagrodzenia. I to głównie są pracownicy, którzy są w tych niskich przedziałach dochodowych. Osoby, które są w okolicach płacy minimalnej bądź niewiele więcej zarabiające. To jest bardzo niepokojący obraz rynku. To jest tylko część wycinka szarej strefy w Polsce, bo pamiętajmy, że te osoby legalnie są zatrudnione, tylko nielegalnie mają wypłaconą część wynagrodzenia. To jest mechanizm, który absolutnie psuje rynek pracy i który wymaga tutaj interwencji szczególnie organów kontrolnych, zarówno w postaci Państwowej Inspekcji Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale to, co jest od strony społecznej też istotne, to walka z tym zjawiskiem i ograniczanie przyzwolenia na tego typu zachowania zarówno od strony pracodawców, jak i pracowników, bo takie przyzwolenie, i to pokazywały badania opinii publicznej z ostatnich lat, niestety istnieje. A tak jak powiedziałem, jest to mechanizm, który nie tylko psuje finanse publiczne naszego kraju, bo tutaj luka w wyniku podatkowa, w wyniku niewypłaconych tych wynagrodzeń w formie legalnej jest mniej więcej wielkości luki VAT-u sięgająca 17 miliardów złotych, ale to, co jest jeszcze gorsze, to te osoby później mają niższe emerytury, niższe świadczenia socjalne, a pracodawcy, którzy w ten sposób wypłacają wynagrodzenia, tak jak powiedziałem, uprawiają nieuczciwą konkurencję i psują rynek. Niektórzy eksperci mówią, że to zjawisko byłoby w mniejszej skali, gdyby podatki i składki były w Polsce niższe. Tymczasem według wyliczeń PwC okazuje się, że oddajemy mniejszą część wynagrodzenia fiskusowi w ogólnym zestawieniu wszystkich krajów unijnych pod kątem łącznych obciążeń PIT i ZUS. Polska awansowała w ubiegłym roku o 2 miejsca na 14 i tak na przykład przeciętnie zarabiający singiel w Polsce dostawał w ubiegłym roku 72% swojego pełnego wynagrodzenia. Więc ten argument odpada, wysokość stawek? Nie, bo tutaj dane, które podaje PwC są uśrednione i są, odnoszą się do też pewnych uśrednionych poziomów wynagrodzeń. Problem, o którym my mówimy, dotyka osób, które zarabiają najmniej, a tam udział procentowy klina podatkowego, a więc obciążenia zarówno podatkiem dochodowym, jak i składkami na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, jest najwyższy ze wszystkich grup. Więc to, co dzisiaj jest kluczowym wyzwaniem, to obniżenie klina podatkowego, szczególnie dla osób najmniej zarabiających, tam, gdzie najwięcej jest zjawiska płacenia pod stołem. Informacje, które podał wczoraj PwC, trochę odnoszą się do zmian, które były w systemie podatkowym wdrażane mniej więcej 2 lata temu, a więc obniżenia tej pierwszej niższej stawki PIT-u z 18 do 17%. To jest główny powód, dla którego w tym zestawieniu Polska awansowała. Natomiast tutaj na poziomie już rozkładu dochodowego potrzebna jest zdecydowanie zmiana i interwencja odnośnie osób, które najmniej zarabiają w naszym kraju. Czyli tutaj są potrzebne decyzje. No w tym rankingu podam dla ciekawości, dla informacji, że wyprzedziliśmy na przykład Holandię, Portugalię i Francję, jeśli chodzi o porównanie do 2019 roku, więc to zawsze jakieś dobre informacje. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.